Sararıp soldum, eyvah, eyvah, yar gönülden bilmez. Akar gözyaşlarım dinmez. Bir kere yüzüme gülmez. Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah, ey. Kendim buldum, gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah, ey. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum.